Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej zajmą się dzisiaj posłowie. Już w przyszłym miesiącu ma ruszyć budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, takie dane podał resort zdrowia. Dzisiaj początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Zdaniem wnioskodawców ma on zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Pierwsze czytanie projektu ma się odbyć na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Drugie na sali plenarnej. Zaplanowano na 23.30. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś mówi, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej leży w geopolitycznym interesie Rosji. Z czego oczywiście skrzętnie korzysta Łukaszenko, który chce się uwiarygodnić, uzyskać akceptację, uznanie dla swojej władzy zdobytej przecież w wyniku spacyfikowanych buntów opozycji. Unia Europejska ma w najbliższych dniach przygotować nowe sankcje na białoruski reżim za sztuczne wywoływanie kryzysu migracyjnego przy ataku hybrydowym na wspólnotę. Czarna lista z konkretnymi osobami i firmami ma być uzgodniona wkrótce. Zadowolony z decyzji jest minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Jestem przede wszystkim usatysfakcjonowany jednością, gdy idzie o zrozumienie sytuacji państw na wschodniej flance Unii Europejskiej, przede wszystkim Polski i Litwy, ale także jestem usatysfakcjonowany skalą takiego naturalnego poparcia. Minister Rau dodał, że zgodne ze stanowiskiem Warszawy jest także przekonanie unijnych krajów, że wojna hybrydowa jest wymierzona przeciwko Polsce i Litwie za wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Budowa stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej rozpocznie się jeszcze w grudniu, potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wczoraj w MSWiA odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu koordynującego budowę zapory. Ustalono, że konstrukcja zostanie wzniesiona na odcinku 180 km, będzie wysoka na 5,5 metra. Prace mają trwać 24 godziny na dobę w systemie trójzmianowym. Budowa powinna ruszyć w drugiej połowie grudnia i potrwać 180 dni. Zapora będzie składała się z 5-metrowych stalowych słupów, na których dodatkowo zostanie umieszczony zwój drutu. Na granicy pojawią się też czujniki ruchu i kamery. W ostatnich miesiącach wojsko przygotowało na granicy polsko-białoruskiej tymczasową zaporę na odcinku mierzącym blisko 200 km. Podczas ostatnich szturmów na granicy tymczasowa zapora została jednak w kilku miejscach uszkodzona. Białoruscy funkcjonariusze niszczyli zabezpieczenia pojazdem, rozdawali też migrantom nożyce do cięcia metalu. Uszkodzone elementy na bieżąco są naprawiane przez wojsko. Karol Surówka, Polskie Radio. Ostatniej doby zanotowano ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 osób. Przybywa chorych z COVID-19, którzy wymagają leczenia szpitalnego. Lekarze zwracają uwagę, że przed ciężkim przebiegiem choroby chroni nas szczepionka. Na Pomorzu zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 65% osób. To drugi wynik w kraju, mówił pomorski inspektor sanitarny Maciej Merkisz. Śmiertelność wśród osób zaszczepionych jest wielokrotnie mniejsza niż wśród osób niezaszczepionych. Także tak jak podkreślam, szczepienia są bardzo istotnym elementem walki z COVID-em. W sposób znaczący obniżają i częstość zakażeń, ale jeżeli już dojdzie do zakażenia, to jego przebieg i w konsekwencji znacznie mniej osób zaszczepionych trafia na intensywną terapię. Osoby pełnoletnie mogą przyjąć trzecią dawkę szczepionki, jeśli od przyjęcia ostatniej minęło pół roku. Wydłuża to ważność paszportu covidowego o rok. 12 twórców i dziennikarzy zostało nominowanych do nagród mediów publicznych. Wyróżnienia zostaną wręczone w 4 kategoriach. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyki, w której nominowani są wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, muzyk jazzowy Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek. Laureata wybiorą mistrzowie polskiej muzyki, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Halina Wrąckowiak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Piotr Byczała, Krzysztof Trybunia-Tutka i Wojciech Trzciński. No to są nazwiska reprezentujące każdy rodzaj muzyki, ale też nazwiska znane, cenione, cieszące się wielkim autorytetem słuchaczy, odbiorców. W dziedzinie obrazu nagrodę przyzna Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę, nazwaną Idea, wręczą też rozgłośnie regionalne. Laureatów poznamy 29 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady mżawki. Tak będzie praktycznie w całym kraju, wyjątkiem południe, gdzie będzie nieco pogodniej. Poza tym rano gdzieniegdzie gęste mgły. Na termometrach przeważnie od 4 do 8 stopni, a cieplej na południu od 9 do 12. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem, a w niej nasze cotygodniowe trójkowe konstelacje teatralne. Witam Państwa, Patryk Pawlak, i serdecznie zapraszam na zapowiadany już cykl, w którym będziemy przyglądać się artystom szczególnie upamiętnionym w tym prawie kończącym się 2021 roku. Mamy przecież już połowę listopada. Czy Państwu też tak szybko mija czas? Nasza audycja może być jednak dobrym pretekstem do tego, by trochę wyhamować, zatrzymać się, wziąć głębszy oddech i nieco porozmyślać. W zeszłym tygodniu starałem się Państwu nieco przybliżyć bogate życie Cypriana Kamila Norwida. Choć to postać tak złożona, iż myślę, że zaledwie nakreśliłem tylko kilka istotnych szczegółów. Dziś chcę zabrać Państwa w podróż z innym Kamilem, który przyjdzie na świat 100 lat później niż Norwid, choć również będzie to jego drugie imię. Sprawdzimy, czy łączy ich tylko ten jeden fakt. Przyjrzymy się życiu poety pokolenia Kolumbów, wyzwaniom, jakim stawiał czoła, oraz jego twórczości. Zapraszam Państwa na spotkanie z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Konstelacje teatralne, a dziś w centrum uwagi poeta okrzyknięty mianem Nowego Słowackiego. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów, symbol poety walczącego nie tylko słowem. Chciałbym się wraz z Państwem bliżej przyjrzeć tej postaci. Postaci bardzo często przywoływanej, jednak zdarza się, że równie często nie potrafimy nic więcej o nim powiedzieć. Poza tym, że był. Przychodzi na świat 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Mieście wówczas bardzo zróżnicowanym. Jesteśmy po odzyskaniu niepodległości, ale nadal należy walczyć. Walczyć, by tę niepodległość zachować. Nie jest więc w pełni spokojnie. Da się też czuć powojenną biedę. Jako stolica stała się Warszawa centralnym punktem życia całego kraju. Zjeżdżają do niej ludzie wszystkich zaborów, również ci z głębi Rosji, repatrianci. Można by powiedzieć, dochodzi do pewnego zderzenia kulturowego, ale chyba można też powiedzieć, że był jeden cel, który przyświecał ówczesnym mieszkańcom – stworzyć z Warszawy miejsce kojarzące się z postępem, tchnąć w stolicę nowe życie po tych latach kryzysu. W takich okolicznościach rodzi się Krzysztof Kamil Baczyński, jako drugie dziecko Stanisława i Stefanii z domu Zieleńczyk. Będzie jednak dorastał sam, gdyż jego siostra Kamila umiera wkrótce po narodzinach. Według niektórych badaczy to właśnie po zmarłej siostrze otrzyma Krzysztof swoje drugie imię. Inni każą dopatrywać się związków z postacią Cypriana Kamila Norwida. Jedno jest pewne. Poeta zawsze będzie posługiwał się tymi dwoma imionami. Później dojdą również pseudonimy. Ale wróćmy do domu rodzinnego, bo będzie miał on duży wpływ na ukształtowanie postawy Baczyńskiego. Jak często, proszę Państwa, to właśnie w domu rodzinnym zaszczepiane są w okresie dzieciństwa pewne cechy, które kształtują naszą osobowość, nasz ogląd rzeczywistości i te cechy zostają z nami już na zawsze. Zarówno te dobre, jak i złe. A te złe, jak można się domyślać, potrafią nieźle skomplikować nasze życie, nasze relacje z otoczeniem. Bo jak mówi stara prawda, łatwiej jest nauczać niż oduczać. Patrząc na życie młodego Baczyńskiego, powiedziałbym, że mógł doświadczać w rodzinnym domu pewnego dysonansu. Jego ojciec, Stanisław Baczyński, był potomkiem powstańca styczniowego i walka o niepodległość kraju była mu szczególnie bliska. W takim duchu wyrósł i sam mocno działał na tym polu. Walczył w Legionach Polskich, brał czynny udział w powstaniach śląskich. Ideowo był piłsudczykiem. Poglądy miał lewicowe i stanowił część ówczesnej postępowej lewicy kulturalnej. Podobne poglądy rozbudzał w swoim synu. Przykładał dużą uwagę do jego patriotycznej edukacji. Należy też wspomnieć, że zawodowo był znanym i docenionym krytykiem literackim. Z kolei matka, Stefania Zieleńczyk, pochodząca z zasymilowanej rodziny żydowskiej, rozbudzała w młodym Krzysztofie religijność i patrzenie na świat przez jej pryzmat. Przekazała mu doskonałą znajomość Pisma Świętego. Sama działała na polu oświaty, ale również literatura nie była jej obca. Swoją twórczość skierowała przede wszystkim do dziecięcego odbiorcy. Można powiedzieć, że ten jeden mianownik, literatura, był wspólnym dla obojga rodziców. Może nie ideowo, ale jednak wspólny. Reszta tak naprawdę ich dzieliła. I te dwie odmienne rodzicielskie postawy niejednokrotnie siłowały się ze sobą w całym późniejszym życiu Baczyńskiego. Które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Mocno z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Które niosą sok z korzeni w słońce liściem, lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści w nas, co jak pomników głazy, z tych miłości mocno rośnie przez te czasy, nad te czasy, ponad nami czas miłości mocno. Z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Trójkowe konstelacje teatralne, w których przyglądamy się domowi rodzinnemu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego najmłodszym latom. Wiemy już, że jego rodzice żyli swoim życiem i tym życiem ukazywali dwie mocno różniące się od siebie postawy. Dwie postawy, ale przecież wspólne mieszkanie, wspólny dach nad głową. Krzysztof miał więc prawo być rozdartym. Nie można się chyba temu dziwić. Przecież patrzył na to wszystko oczami dziecka. dziecka, które równorako kocha swoich rodziców. Można sobie tylko wyobrazić, jakie to musiało być trudne. Jakie starania musi podjąć dziecko, by poukładać sobie to wszystko w głowie. Jak państwo patrzą na taką sytuację? Myślę, że takich nie brakuje również współcześnie. Może nawet są bardziej wyraźne, bo małżonkowie chyba bardziej niż na polu światopoglądowym walczą teraz o to, czyja racja jest silniejsza. I niestety często w taką rozgrywkę wciągane są dzieci. Zawsze bolą mnie takie tematy, kiedy dziecko musi opowiadać się po którejś ze stron. Niewyobrażalne jest dla mnie to, jak można nastawiać dziecko przeciwko któremuś z rodziców. Czy powinno być w ogóle stawiane w sytuacji dokonywania wyboru mama czy tata? Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną państwo, ale według mnie nie powinno. Nie mówię oczywiście, że tak było w domu Baczyńskich. Takiego wyboru raczej nie musiał nasz bohater dokonywać. On po prostu wzrastał w domu odmiennych poglądów. Z pewnością czuł to narastające napięcie między swoimi rodzicami, którzy w końcu podjęli decyzję o separacji. W jej wyniku Krzysztof pozostał ze swoją matką. I jak patrzę na tę sytuację, to nie wydaje mi się, że był to wynik opowiadania się po którejkolwiek ze stron. Bardziej chyba był to naturalny proces. Naturalne, że dziecko pozostaje przy matce. A z drugiej też strony mógł już wtedy czuć młody Baczyński swego rodzaju poczucie odpowiedzialności za osobę niezwykle drogą jego sercu. I tym sposobem rozchodzą się drogi małżonków. Stanisława, który uwrażliwiał syna na występowanie przeciwko złu, które należy tępić. I Stefanii, która naprawę świata zalecała zawsze zaczynać od siebie. Niewątpliwie Krzysztof Baczyński wiele zaczerpnął od obojga rodziców, bo motywy te będą się przeplatały w jego twórczości. Podobnie jak żywo obecny będzie u niego motyw matki, a była to relacja dla niego wyjątkowa. Potłukę się, pogubię gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko, przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna, obiegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pomne kwiaty, wyślę list, wezmę na spacer, sam dla ciebie prezent zrobię, do snu bajkę ci opowiem. Postawię się, osiągnę cel, poczuję wstyd i będę zły, podniosę głos, zbuduję dom, a ty będziesz dumna. Nie boję się, wiem czego chcę i będę szedł, przed siebie szedł, obejrzę się, poszukam cię i już nie odnajdę. Dam ci za to pełne kwiaty, wyślę list bez mnie na spacer, sam dla ciebie konstelacje teatralne, w których przemierzam z Państwem szlak życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który w dzieciństwie był określany jako dziecko dość chorowite. Miał zdiagnozowaną astmę. Podejrzewano też kłopoty z sercem, jak i zagrożenie gruźlicą. Musicie Państwo przyznać, że nieco sporo jak na dziecko. Przypadłości te były powodem jego rozmaitych wyjazdów w celach kuracyjnych, również wyjazdów zagranicznych. W 1933 roku, jak podają źródła, rozpoczyna naukę w warszawskim gimnazjum imienia Stefana Batorego, gdzie później będzie kontynuował edukację jako licealista. W roku tym również Adolf Hitler dochodzi do władzy i zaczyna budowę swego totalitarnego państwa. Państwa terroru, co odczuje nie tylko Warszawa. To, co przedwojenni poeci w nurcie katastrofizmu tylko snuli w swoich wizjach, zaczyna się niestety powoli krystalizować. Wchodzący w okres młodzieńczy Baczyński niezbyt fascynował się nauką w szkole. Choć z różnych źródeł wiadomo, że odznaczał się dużą znajomością literatury, i to nie tylko polskiej, bo również i francuskiej, to jednak ta sztywność nauki szkolnej nie dawała mu przyjemności. I w tym punkcie jest bardzo podobny do młodego Cypriana Norwida. Tamten przecież, czytający już jako małe dziecko Don Quixota, w szkole się po prostu nudził. Ale nie tylko to łączy tę wielką dwójkę poetów. Podobno najlepsze oceny zdobywał Baczyński w zakresie plastyki. A przecież i u Norwida był to jeden z obszarów pierwszych fascynacji. Z tą dziedziną planował również Baczyński związać swoją przyszłość. Chciał zdawać do Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak poza tym obszarem budzi się już w nim chęć portretowania rzeczywistości słowami. Swój bunt szkolny będzie wyrażał w wierszach satyrycznych, w których groteskowo portretował swoich nauczycieli. To również okres, kiedy fascynuje się twórczością Witolda Gombrowicza. Zaczyna również działać w nurcie społeczno-politycznym. Poznaje w tym czasie przyszłych żołnierzy Szarych Szeregów. Rudego, Zośkę, Alka, czyli Jana Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego i Macieja Aleksa Dawidowskiego. Wkrótce dołączy również do półlegalnej organizacji socjalistycznej Spartacus, gdzie będzie działał pod pseudonimem Emil, redagując pismo Strzały. Z tego też czasu pochodzi jeden z jego pierwszych wierszy pod tytułem Wypadek przy pracy. Na horyzoncie jednak zaczynają już rysować się nieprzyjazne chmury. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowe konstelacje teatralne i Krzysztof Kamil Baczyński, w którym już wyraźnie budzi się duch poety. W tej początkowej jego twórczości można odczytać, kto ze świata literatury na niego szczególnie oddziaływał. A byli to poza wspomnianym już Gombrowiczem Julian Tuwim, Verlaine czy Baudelaire, czuć też poezję Czechowicza i wileńskich żagarystów. Odkrywa prawdopodobnie w tym czasie również twórczość Norwida. I ponownie ich losy się splatają. W 1939 roku zdaje maturę. Niedługo potem umiera jego ojciec. Ten niełatwy moment przyćmi jednak wybuch II wojny światowej, która położy cień nie tylko na życiu naszego bohatera. Swoje marzenia o studiach we Francji musiał porzucić. Stara się odnajdywać w nowych realiach. Realiach pokolenia Kolumbów, którego młodość zamiast z euforią wiązała się z walką o wolność, o życie w ogóle. Przez pewien czas uczęszczał do szkoły sztuk zdobniczych i malarstwa imienia Cypriana Kamila Norwida. Nie był to jednak długi okres. Malarstwo musiało poczekać, ale poezja rozkwitała. Okoliczności wokół mocno wpływały na jej wyraz. Myślę też, że był to sposób dla niego, by jakoś funkcjonować w tej niełatwej rzeczywistości. Przyjaźni się wówczas z Jerzym Kamilem Weintraubem, który pomoże mu zadebiutować w Bibliotece Sublokatorów Przyszłości. Przyszłości, która niestety nie rysowała się optymistycznie. Możemy sobie, drodzy Państwo, tylko starać wyobrazić, co mogli wtedy czuć ci ludzie, którzy mieli świadomość, że jutro może nie nadejść wcale, że kładąc się do snu mogą nie doczekać poranka, a wychodząc z domu może po raz ostatni widzą swoich najbliższych. Zestawia Baczyński w swojej poezji te silne kontrasty dzieciństwa, wydawałoby się tak niedawnego, kojarzonego z sielanką, motywem literackiej Arkadii, a tym wojennym zniszczeniem, które zawładnęło życiem całego świata. Apokalipsy, która zaczęła się wypełniać. My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin, it's poisoning, but I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it, and I get the blame and the shame that they name it after me. Mademoiselle, there is by the end of the day. Mademoiselle. Trójkowe konstelacje teatralne, okupowana Warszawa i nasz Baczyński walczący nie tylko piórem. Kiedy Niemcy wydają nakaz ludności żydowskiej, by gromadziła się w getcie, Krzysztof wraz z matką decydują się pozostać po aryjskiej stronie. Wiedzieli, co może ich czekać, kiedy wyszłyby na jaw ich rodzinne żydowskie korzenie. Niejednokrotnie pewnie obserwowali też, do czego zdolne jest gestapo. Zresztą sami doświadczyli takiej wizytacji, kiedy poszukiwano zmarłego już Stanisława Baczyńskiego, a poszukiwano go za jego działalność narodowo-wyzwoleńczą. Akt zgonu jakoś wówczas przekonał Niemców. Pomimo tego zdecydowali się zostać, złamać nakaz władz. Można by zadać sobie, proszę Państwa, pytanie, co nimi kierowało. Jak my zachowalibyśmy się w takich okolicznościach? Być może ta decyzja uratowała ich życie. Decyzja świadcząca o odwadze z jednej strony, a z drugiej o silnej wierze. Wierze i nadziei w to, że przetrwają. A siłę dawała pewnie im wzajemna miłość. Baczyński nadal publikuje swoje wiersze. Oczywiście wszystko w konspiracji. Pisuje do podziemnych czasopism. Wpływa na kształt miesięcznika Droga, gdzie publikowała swoje teksty Barbara Drabczyńska, która niebawem mocno wpłynie na życie naszego poety. Kształt jego poezji w tym okresie, a jesteśmy w początku lat 40., zwraca się w kierunku romantyzmu, wizerunku poety, który, odwołując się do aktualnych wydarzeń, pragnie tym samym docierać do ludzkich sumień. Mocno tu widać wpływ Słowackiego i Norwida. To spojrzenie ponoć nie przyniesie mu wcale szerszego uznania wśród jego młodszych kolegów poetów, zwłaszcza tych o innych poglądach. Cały czas jednak będzie miał poszanowanie starszej generacji literatów. Pomimo tego cały czas tworzy, poszukuje, stosuje wyszukane metafory, słowa klucze, symbole. Często używa liczby mnogiej, a to po to, by wyrażać głos nie tylko swój, ale i całego pokolenia. Głos, który okrutna wojna starała się zdławić, ale on był silniejszy. Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to Let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes. It takes me back to when we started. But they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the barrel of the gun. And I do believe that. Yeah, but I've got high hopes. It takes me back to when we started. High hopes. When you let it go, go out and start again. Trójkowe konstelacje teatralne, w nich wojenna Warszawa, a w niej tworzy i dojrzewa Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta, który wzorem romantycznych wieszczów stara się oddziaływać swoją twórczością jak duchowy przywódca narodu. Pomimo tych tragicznych okoliczności, los stawia na jego drodze kobietę, z którą łatwiej będzie mu przemierzać tę niepewną codzienność. W końcówce 1941 roku, prawdopodobnie 1 grudnia, poznaje wspomnianą już Barbarę Drabczyńską. Młodzi zakochują się w sobie, można by rzec, od pierwszego wejrzenia. Taka romantyczna miłość w czasach zarazy. Mimo sugestii, że powinni może poczekać z małżeństwem, to młodzi, jakby coś przeczuwając, pobierają się już po 6 miesiącach, w czerwcu 1942 roku. Często przywoływana jest przy tej okazji relacja Jarosława Iwaszkiewicza, który uczestniczył w tym wydarzeniu. I wspomina on, że byli bardziej jak para idąca do komunii niż do ślubu. Tak mocno promieniała ich młodość. Młodość i miłość, silniejsza ponad wszystko wokół, dopełniali się wzajemnie, uzupełniali i ramię w ramię kroczyli w tej niełatwej rzeczywistości. Nie był to łagodny czas dla matki poety. Czuła, że przyszedł moment, w którym należałoby przeciąć pępowinę, ale kompletnie nie była na to gotowa, a to przekładało się na relację z synową. Pomimo tego decyduje się wyprowadzić do Anina, by młodzi mogli samodzielnie budować swój związek. Kiedy patrzę, proszę państwa, na tę sytuację, znając jej zakończenie, przychodzi mi na myśl taka refleksja, że tą decyzją, choć pewnie wcale niełatwą, matka prawdopodobnie ocaliła swoje życie, a będzie później osobą, dzięki której twórczość syna nie zaginie. Mimo że Krzysztof dalej tworzy, spełnia się w małżeństwie, portretuje swoją żonę Barbarę w sensualnych erotykach, to jednak czuje, że sama poezja nie wystarcza. Chce czynnie walczyć. Wstępuje do harcerskich grup szturmowych AK. Uczęszcza na wykłady i ćwiczenia podziemnej szkoły podchorążych rezerwy Agricola. Na początku lipca 1944 roku zostaje odsunięty z pełnionej funkcji w plutonie batalionu Zośka. Decyzja ta była powodowana tym, że chciano ocalić życie poety, którego niezwykle ceniono, zarówno jako twórcę, jak i jako człowieka. Baczyński, nieco dotknięty tym rozkazem, nie poddaje się. Przechodzi do harcerskiego batalionu Parasol. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczy go z dala od swojej jednostki. Dołączy jednak do innej, stacjonującej w okolicach Placu Teatralnego. Tam spędzi swoje ostatnie chwile. Niemiecki snajper rani go śmiertelnie 4 sierpnia 1944 roku. Na polu bitwy w wieku 23 lat zakończy swoje życie Nowy Słowacki. Wkrótce dołączy do niego ukochana Basia, która zginie 1 września i która, jak podają źródła, była w ciąży. Ta trójka będzie budować swoje rodzinne szczęście już w innym wymiarze. Tyle chwil, co tu musiał wstrzymać dla nas czas, więc może kiedyś staniesz tu. I to będzie jak ze snu. Znów zasypie śniegiem wiatr. Plaże nie zapomną nas, a teraz to, co mam, to płacz. Trójkowe konstelacje teatralne, a my powoli zbliżamy się do końca pierwszej części. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, ale może dający już jakieś pole do refleksji. Jestem ciekaw, jak Państwo postrzegają tego młodego człowieka. Poetę, który zginął, można by powiedzieć, na progu swojego życia. W momencie, w którym wszystko tak naprawdę powinno się zaczynać. Rozwój, szczęście rodzinne, budowanie przyszłości. Ta jednak nie nadeszła. Przecież mógł zrezygnować. Wybrać życie małżeńskie, kreować rodzinny dom. A jednak, proszę Państwa, tego nie zrobił. Czy nie dość mocno kochał swoją żonę? Nie. Kochał ją miłością olbrzymią i dawał temu wyraz zarówno w codzienności, jak i w swojej poezji, wnosząc absolutną nowość w świat liryki miłosnej. Po prostu ideały tamtego pokolenia znacznie różniły się od tego, w którym my wzrastamy. Kiedy nie jesteśmy postawieni w obliczu wojny, możemy tylko snuć domysły, jakich wyborów moglibyśmy dokonać. Czy bylibyśmy w ogóle zdolni do jakichkolwiek poświęceń? Współcześnie widzę mocne zachwianie świata wartości, zmianę priorytetów, brak poszanowania autorytetów, a może brak autorytetów w ogóle. Jedno jest dla mnie pewne i nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą. Wiele możemy nauczyć się od tych, co byli przed nami. Zaczerpnąć z ich świata mądrości. Uzyskać wiele wskazówek, by to zewnętrzne przemijanie choć odrobinę wzmocnić siłą ducha. Don't care if it happens.